اگر میرے پاس آئے تو میں کتاب میں ان کا حوالہ دکھا دوں گا کہ کراچی کی ایک کسی کنوکیشن میں یا کسی تقریب میں قائد اعظم کی تقریر ہے. اس نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال اور لیاقت علی پاکستان ہندوستان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے آنے کی کوشش کی ہے, لیکن بات ایسی نہیں ہے. میں انگلینڈ میں اپنے فلیٹ میں تھا کہ رات کو میری آنکھ کھل گئی اور بڑی خوشبو پھیلی ہوئی تھی میرے کمرے میں. کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی, تو اتنے مجھے آواز آئی تو میں نے کہا کہ ہو یو آر, تو مجھے جواب میں ملا کہ آئی ایم یور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آئی آرڈین یو ٹو پروسیڈ ٹو انڈیا اینڈ ٹو فائٹ فار مسلم رائٹس. تو ایک لفظ آرڈر ہوتا ہے, عام حکم کو آرڈر کہتے ہیں, مقدس حکم کو آرڈین کہتے ہیں. بائبل میں لفظ لکھا ہوا ہے وہ آرڈین ہے کہ آئی آرڈین یو ٹو پروسیڈ ٹو انڈیا ٹو فائٹ مسلم فار مسلم رائٹس. تو اس وجہ سے میں آیا. اب ایک آدمی اردو میں تقریر نہیں کر سکتا, اس کو اتنی مقبولیت ہو رہی ہے تو حیرت انگیز ہے نا. عبد المجید روکیٹ کی کتاب ہے, میرے پاس ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا اس نے. سبحان اللہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیوی حیات سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ زندہ سلامت تشریف فرما ہے, اور یہ عقیدہ چاروں فقہ کے اماموں کا ہے اور علماء دیوبند کا ہے اور حضرت مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اقتباس ہے جو میں بول رہا ہوں نا, یہ مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں دنیاوی حیات سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ زندہ ہے, اور امت کے سارے امور پر نظر رکھتے ہیں. دو واقعات شیخ نے لکھے ہوئے ہیں اپنے اس میں فضائل حج میں لکھے ہوئے ہیں, ایک نور الدین زنگی کا اور ایک شیعہ اہل تشیح کا. ایک گورنر مدینہ منورہ کے ایسا آ گیا کہ اس کو شیعوں نے بہت ساری رشوت دی اور اسے کہا کہ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم روضہ شریف کو کھودیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک یہاں سے نکال دیں. تو مسجد نبوی کے ایک بواب دروازے بند کرنے کھولنے والا بواب, تو اس نے کہا ایک میرا ایک واقف ہوتا تھا جو گورنر کے پاس جانا آنا اس کا ہوتا تھا, اور ایک دن وہ آیا تو بڑا پریشان تھا. اس نے کہا کہ عجیب واقعہ ہو گیا ہے کہ گورنر رشوت لے کر اس کا بات کو منظور کر لیا ہے اور آج رات کو یہ کرے گا. تو کہتے ہیں میں بہت پریشان روضہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا سارا دن روتا رہا کہ یا اللہ میں ایک تو ایک عام ملازم میں کیا کروں گا. کہتے رات کو گورنر کا حکمنامہ آ گیا کہ اس طرح 40 آدمی آئیں گے اور ان کے دروازہ کھولنا اور جو کچھ کریں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا. کہتے آدھی رات کو وہ آدمی آ گئے, ان کے پاس کدالے اور بیلچے اور زمین کھودنے کے آلات ہیں. میں نے دروازہ کھولا, چلے ممبر شریف اور روضہ شریف کے درمیان پہنچے کہ زمین پھٹی اور 40 کے 40 زمین میں ٹوپیاں اوپر پڑی ہو رہ گئی. تو اس جگہ پر اب بھی باقی سنگ مرمر فرش میں سفید ہے نا, اس جگہ کالا لگا ہوا ہے, کالا ٹکڑا لگا ہوا ہے. 1975 میں نے اس کو دیکھا ہے. اب اگر انہوں نے تبدیل نہ کیا اس کے بعد, تو میں تھا مسرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم دونوں ڈھونڈ رہے ہیں اس جگہ کو نا, کس جگہ پر ہے وہ. تو ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ ادھر آؤ. تو پولیس والے اس وقت کم تھے, اس وقت 10-11 بجے کا وقت تھا, پولیس والے کم بھی تھے, ان کی توجہ ادھر ہوئی, اس نے کالی ہٹائی, اس نے کہا یہ, اس نے کالی وہ سنگ مرمر کا وہ سل دکھائی, اس نے کہا کہ یہ جگہ. جب کافی دیر یہ لوگ واپس نہ ہوئے تو گورنر آیا, اس نے بواب سے پوچھا کہ آدمی آئے تھے کہ آئے تھے کدھر گئے, انہوں نے کہا دس کے زمین میں. دوسرا نور الدین زنگی کا ہے, اس کو خواب میں جناب رسول اللہ سے زیارت ہوئی اور دو آدمی دکھائے کہ مجھے ان سے بچاؤ. ایک بار غلط ہوئی, پھر دوسری بار ہوئی, پھر تیسری بار ہوئی, تیسری بار زیارت پر اٹھا, اس نے کہا اس میں تو کچھ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس نے اسی وقت اپنے ذمہ دار لوگوں کو بلایا اور جلدی سے انہوں نے بادشاہوں کی طرف کر کے, تو مشکل ہوتی ہے جانے کے لیے, لشکر تیار کیا اور سب کچھ تیار کر, راتوں رات چل پڑے. مدینہ منورہ پہنچے تو یہ مسلمان بادشاہوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بادشاہ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ والے استقبال کے لیے نہیں نکلیں گے. بادشاہ اگر ایک دعوت کرے گا جس میں پھر سارے لوگ آئیں گے اور وہ ملاقات کریں گے, تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے, ان کے پڑوسیوں کے اعزاز کی خاطر یہ کرتے تھے. بادشاہ آیا, اسے دعوت کا اعلان کیا, لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے, تو وہ مقامی انتظامیہ نے کہا سب لوگ آ گئے ہو گئے, کہا کہ نہیں ابھی سب نہیں آئے, اور ڈھونڈو اور ڈھونڈو. انہوں نے کہا جی یہاں بقی کے قبرستان میں دو درویش ہیں, اللہ والے ہیں, وہ نہیں آئے, وہ تو کہیں جاتے آتے ہی نہیں ہیں, عبادت میں لگے رہتے ہیں, میں کہہ رہی کو بھی لے کر آ جاؤ. ان کو جو بتایا کہ ان کو دیکھا جو حلیہ بتایا تھا یہ وہی آدمی تھے. بادشاہ نے پکڑا ان کو, ان کی جگہ پر گیا بقی میں, بہت ڈھونڈا, سب کچھ چاروں طرف دیکھا, کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. بادشاہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مدد فرما, میں تو کیا کروں گا, بس ہو گیا. تو بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جہاں ان کا مسلح پڑا ہوا ہے اس مسلح کو ہٹاؤ. مسلح کو ہٹایا نیچے سل, سل کو ہٹایا نیچے سرنگ, اور یہ سرنگ سے کھودتے کھودتے کھودتے کھودتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک تک پہنچ گئے تھے. رات کو کھودتے تھے, دن کو مٹی نکال کر پھر پھیلا دیتے تھے. بقی بہت بڑا علاقہ ہے, اسے پھیلا دیتے تھے اور بس باقی دن میں عبادت کرنا, صدقے خیراتیں کرنا, دعوتیں کرنا, لوگوں کی کھانے کھلانا یہ کرتے تھے. مزد ان کو بادشاہ نے ان دونوں کو ذبح کیا, اور اس کے بعد پھر روضہ شریف کے چاروں طرف کھدائی کرائی. اتنی کھدائی کرائی کہ پانی نکل آیا. پھر مدینہ منورہ میں اب بھی وہ مالا ہے, اس کو کہتے ہیں مالا رساس, رے سواد سواد, مالا رساس, اور رساس سیسے کو کہتے ہیں. تو سیسا پگھلا کر اس خندق میں چاروں طرف ڈالا ہے. تو اب خدا نخواستہ کوئی کھدائی بھی کرے تو اس کو آگے اس جگہ پر جانا پڑے گا جہاں پانی ہے, پھر روضہ شریف تک نہیں جا سکے گا. سبحان اللہ. تو مختلف مواقع پر جو رویائے صدقہ سچے خواب لوگوں کو آتے ہیں, زیارت ہوتی ہے, تو مختلف اہم کاموں کے بارے میں رہنمائی ابھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی رہتی ہے. ہاں جی سبحان اللہ. جب سکوت ڈاکات ہوا تھا تو اس وقت بھی فیصل آباد کے ایک بزرگ کو زیارت ہوئی تھی. ان بزرگ کا پھر نام نہیں معلوم ہوا, کون تھا معلوم ہوتا آپ کو؟ کسی نے بتایا تھا لیکن میں یاد نہیں رکھ سکا. پھر کسی کو پوچھنا, قاضی فضل عباد صاحب سے پوچھنا, اس کو شاید یاد ہو. اس میں جو زیارت ہوئی تھی کہ آپ کے عمر پر تشریف فرمائیں, دو صفحے لما کے آگے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کی بائیں طرف ایک عالم آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہندوؤں کی فوجیں فاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہو گئی. تو اس پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا کہ یہ وہ ثانیہ ہے کہ اس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے لیکن تمہاری اس طرح مدد نہیں کی گئی. تو اوپر خبیث سیاہ بیٹھا ہوا تھا یحیٰ خان, ایسا شرابی آدمی تھا کہ ایک دفعہ کسی ملک کے دورے پر تھا تو جہاز میں پتلون کے اندر اس کا پیشاب نکل گیا, نیچے بیچارہ نہیں اتر سکتا تھا. اب کیا کرے کہ نہیں کوئی بازار سے پتلون خرید کر لائیں پہنائیں اس کو اتارے. طیب خان نے دو حماقتیں زندگی میں کی ہیں نا اپنی, ایک حماقت آئلی قوانین اور ایک حماقت اقتدار کا یحیٰ خان کے حوالے کرنا, اور وہ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کیا ہے کہ اگر میں جمہوری حکومت کو اقتدار دیتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مقدمہ قائم کرے, کیونکہ مارشل لا لگانا تو بغاوت ہے نا, اور سزا اس کی پھانسی ہے. مارشل لا کے بارے میں اس لیے قانونی ہے, مارشل لا لگانا بغاوت ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے. تو اس کے حوالے کیا یحیٰ خان کے کہ اس کی چھتری کے طرح میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا پھر آگے جو. اور اتنا خبیث آدمی تھا کہ ٹائم اخبار امریکہ سے جو شائع ہوتا ہے, ٹائم ہفتہ وار نہیں ویکلی ہے, ٹائم ویکلی, اس میں آرٹیکل آیا تھا کہ اسلام آباد از بینگ رولڈ بائی پمز اینڈ پراسٹیچیوٹس, اسلام آباد پر بدکار عورتیں اور بڑھوے ان کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں, کہ اسلام آباد پر رنڈیوں کی اور بڑھووں کی حکومت ہے. حیرت انگیز ہے, امریکہ فوج میں اپنے ایجنٹ رکھتے ہیں, بیوروکریسی میں, آرمی میں اور پولیٹیشنز میں ان کے پیڈ ایجنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے وقت پر کام کرنا ہوتا ہے ان کے مفاد کا. تو مولوی جو ہے نا سر, وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک مولوی تھا کہ وہ 18 سال یہودی تھا, وہ 18 سال ایک مسجد کا امام رہ کے گیا, وہ ہی واز پیڈ, وہ یہاں سے ریٹائر ہو گئے, ریٹائر یہاں سے ہوئی ہے, واپس چلے گئے. 18 سال وہ یہودی جو ہے وہ امام رہا. وہ تو میں جماعتوں میں پھرا ہوں نا, تو اندرون سندھ میں اور کراچی میں کسی مسجد کا امام کسی کا خادم انڈیا کا ہوتا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ختنہ اس کی نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے ختنہ بھی اس نے کرا دی ہو اپنے کام کو حاصل مسجد حاصل کرنے کے لیے, ختنہ اس کی نہیں ہوگی. تو یہ باقاعدہ ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پاکستان کو اس امت کو بچانے کا بندوبست فرماتا ہے, ورنہ حالات یہ اہل کفر جب سازشیں کرتے ہیں نا تو ان کو پھر حیرت ہو جاتی ہے کہ ہمارے خیال میں تو ملک ختم ہونا تھا اور یہ ختم نہ ہوئے. جب یہ ٹی ٹی پی آئے تھے نا تو آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی کا جب منصوبہ چلایا, تحریک طالبان پاکستان, تو اس منصوبے میں 6 مہینے میں ملک نے ختم ہونا تھا, اور اس میں انہوں نے ان کا یہ تھا کہ اس میں جو ہم نتائج حاصل کریں گے تو داڑھی والا آدمی اور مولوی اور جو یہ جب سڑک پر نکلے گا تو لوگ کھڑے ہو کر اس پر پیشاب کریں گے, اس کے منہ پر تھوکیں گے اور بستیں خالی ہو جائیں گی. لیکن نہ ہوا, نہ ہوا. مدینہ مسجد اس کو چاروں, میری مسجد جمعہ کی ہے نا, اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا. پچھلی سڑک بھی بند کر دی گئی تھی, پچھلی جو سڑک ہے نا وہ بھی آگے سے بند کر دی تھی, گاڑی نہیں جا سکتی تھی پچھلی سڑک پر. لیکن اللہ کی شان کے ایک نمازی کا موقع نہیں دیا, جیسے نمازی پہلے دن تھے ایسے ہی آخر تک رہے, ایک نمازی کم نہیں ہوئے. لیکن سادہ لو یہ ہے کہ ہم اتنے سادہ لو ہیں کہ ہم پھر بھی جو ہے تو ان کی پالیسیوں کو لے کر چل رہے ہیں, ان کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں, ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. آج صبح میرے ساتھ ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر نے بہت تفصیلی بات کی ٹیلی فون پر, اور دیندار آدمی ہے, کسی بزرگ کی خلافت بھی ہے, تو اس لیے اس نے میرے ساتھ بات کی بہت سخت. اس نے کہا کہ سارے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ کی سیل کر کے دیں کسی کمپنی کو اور 25,000 آپ کو دے, یہ آپ کے لیے جائز ہے. تو سنا ہے کہ آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور آپ اس کے پر روکتے اپنے ساتھیوں کو, کس بات پر کیوں روکتے ہیں آپ؟ سارے علماء اس بات کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں, ایک دوائی ہے وہ مارکیٹ میں 400 روپے پر مل رہی ہے ملٹی نیشنل باہر ملک کی کمپنی کی, وہی دوائی جو ہے پاکستان کی کمپنی کی 50 روپے پر مل رہی ہے. تو میں تو اپنے مریضوں کو کہا ہوا ہے کہ 50 والا نمائندہ ریپرزنٹیٹو تمہارے پاس آئے یا نہ آئے, یہ تمہارے پاس سیمپل بھیجے یا نہ بھیجے, یہ تمہاری دعوت کریں یا نہ کریں, تم دوائی ان کی لکھو تاکہ 350 روپے کا تمہارے مریض کو فائدہ ہو. یعنی کہ میں تو ترتیب کو چلایا ہوا ہے, اس لیے میرے مریض جو ہیں ان کے کلینک میں, ان کے او پی ڈی میں کوئی میڈیکل ریپ اندر نہیں داخل ہو سکتا. میں اپنے چپراسی کو کہا ہوتا ہے کہ جب آئے تو اس کا لٹریچر لے کر میرے حوالے کر دینا, اس کو رخصت کر دینا. یعنی کہ میں نے تو یہ کیا ہوا ہے. خیر میں نے کہا آپ یہ ہے اگر بہت انوالویوں کے اگر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو, کیونکہ وہ شہر علم ہو تو میں خلافت تھی, میں نے کہا چلو پھر میں تمہارے ساتھ علمی بات کرتا ہوں. یعنی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے کا قتل کرنا ناجائز ہے, خضر علیہ السلام نے کہا جائز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رات کو کھانا ہی نہیں دیا ان لوگوں نے ہم نے, تم صبح کہتے ہو کہ ان کی دیوار بناؤ, تو اس نے کہ کیوں دیوار بنائے, انہوں نے کہا یہ دیوار تجھے بنانی پڑے گی. تو کہا برخوردار یہ مسائل صرف وہ نہیں ہوتے ہیں جو کتابوں میں ہو گئے اور ہو گیا, ان کے کچھ روحانی پہلو ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بڑے اس کا ہوتا ہے پس منظر ہوتا ہے. تو اس میں جو اہل بصیرت ہوتے ہیں, نظر ہوتے ہیں, وہ بڑے پس منظر تک دور تک جا کر بات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں. چلو تو میں ایک سناتا ہوں ایک فتویٰ, کفایت المفتی جلد پنجم, فتویٰ حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب کا. یہودیوں نے زمینیں, یہ فلسطینی کی زمینیں مسلمانوں نے بیچنا شروع کر دی یہودیوں پر, اور عام مسئلہ انہوں نے پوچھا, انہوں نے کافر کا مسئلہ ہے, عام یہودی کافر سے پرچیز بیچ سکتے ہو, اس سے چیز خرید سکتے ہو, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ علماء جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہودی پر زمین بیچنا حرام ہے اور جو بیچے وہ کافر ہے. اس پر لوگ چونکے, انہوں نے کہا یہ تو, انہوں نے ایک فتویٰ جامع نظر کو بھیجا, ایک فتویٰ دیوبند کو بھیجا. دیوبند کا فتویٰ استفتاء جو تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء مریدوں میں اور سارے مفتیوں میں بھیجا, اور پھر کہا فلانے دن جو ہے تو اس پر ہم ایک مذاکرہ کر کے اور اس کو ہم کریں گے, فیصلہ کریں گے. تو لوگ جمع ہوئے. انہوں نے کہا حضرت تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک سادہ سا مسئلہ تھا, کافر پر چیز بھیجی جا سکتی ہے, کافر سے چیز خریدی جا سکتی ہے, اس پر آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے اور اتنا بڑا جو ہے آپ نے اجلاس بلایا ہے اور اتنے لوگوں کو بلایا ہے, اس پر باس کریں گے تو اس پر کیا باس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر یہودی یہاں کل اپنی اکثریت کا دعویٰ کر کے اپنی ریاست کا دعویٰ کر لیں پھر کیا ہوگا؟ کل یہ کہیں گے یہودی ریاست ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ سارے علماء کو جھٹکا لگا. تم نے کہا کہ اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری طرف سے فتویٰ لکھو, دیوبند کا فتویٰ لکھو کہ زمین کا بیچنا ناجائز ہے, اور ان کے جن علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کفر کا فتویٰ بھی ٹھیک ہے. اتنا محتاط آدمی رسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو محتاط ترین چند آدمی, آٹھ دس آدمی امت مسلمہ میں آئے ہیں, اور ہیں مولانا شفیع ثانوی صاحب ہیں. انہوں نے کفر کے فتویٰ کے جو کفر کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے بھی ٹھیک فتویٰ دیا. خیر یہودیوں نے ایک چال چلائی, انہوں نے کہا مہدی علیہ السلام کا زور ہونے والا ہے, ساری زمینیں تمہاری ہوں گی, آپ بیچ کے پیسے بھی لے لو اور پھر زمینیں مل جائے گی تمہیں, بس زمینیں بیچتا رہے. فلسطین کا مسلمان اس حال کو پہنچا ہوا تھا کہ آپ جاتے گزریں باغ ہے جی, زیتون کے, انگور کے, انار کے باغ ہیں جی, انجیر کے لہلاتے درخت ہیں جی, یہ زمین کس کی ہے؟ یہ یہودی کی ہے. آگے جائیں بنجر پڑی ہوئی زمین ہے خشک, یہ کس کی ہے؟ یہ مسلمان کی ہے. پھر وہ اگلے جو نسل تھی وہ اتنے بیوقوف نکلے, انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادے اس مٹی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے, اس کو تو ہم بیچیں تو ہماری نسلیں بھی کھا کھا کر جو ہے تو وہ ختم نہیں کر سکتی ہیں, بیچو اور کھاؤ جی. نکلی کس ہوئی نا صاحب سنا والا صاحب تو کہ پلاٹ نہیں قسم کا خرچ ہی نہ سب غٹ دوست دیکھنا ہوئی ان کا حال تھا. اس زمانے میں حضرت کوئی آدمی گئے پاکستان, اس کی پوری داڑھی تھی, تو ادھر ایک آدمی نے پوچھا کہ تم یہودی ہے؟ میں کیوں یہودی ہوں؟ اس نے کہا کہ اس کی پوری داڑھی ہوتی ہے. یہ شیر علی شاہ صاحب کے سفر نامے میں لکھا ہوا ہے, پشتو میں سفر اس میں لکھا ہوا ہے. اس نے اس لکھا ہے کہ میں اس میں فلسطین کا ہے کہ اردن کا ہے یا بازار, وہ پشتو میں ہے کہ بازار کے روانہ ماں پلانی پلانی ملیان صاحبان عموم سیاحت بن رغلو بجے بزے وال روان بزے ستا بھائی صدر بزے وال روان تا تا سب سے چل دے مجھے کم سے تو زون خلق بھائی چند تھا یہودی ہوں تو یہودی گری پٹکڑی پٹکڑی دی ماستا سدا سے دینا یہ رہ گیا. کہتے میں گیا جب تین چار جگہ سوال مجھ سے ہوا تو میں نے ایک جگہ بازار میں ہی مجمع لگایا اور تقریر شروع کی اور سب کو خوب برا بلا کہا, کوئی سمجھدار لوگ ان کے علماء آ گئے, پھر انہوں نے جو ہے تو کھڑے ہوئے پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ آدمی ٹھیک کہتے ہیں کہ تم بھی حکومت نہ پتہ نہیں جی ان کا ان کے سفرنامہ میں. اور ایک جماعت کی کارگزاری ہے کہ اس جماعت کو ایک آدمی استقائے سامنے گھا رہے اس میں ایک بڑے بوڑھے آدمی ہوں کہتے ہیں کہ جماعت والے عصر کی چائے میرے ساتھ پیئے, کہتے ہیں ہم گئے چلے گئے تو چائے رکھ ان کی جوان بیٹیاں چائے رکھ رہی تھیں جن میں اسکرٹس پہنے ہوئے تھیں آپ سلیو اسکرٹس پہنے ہوئے اور وہ چائے رکھ رہی تھیں. یہ سفید ریش آدمی تھے جو بڑے میاں تھے. ہم نے کہا یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ بیت المقدس کے امام ہیں, معذور ہونے کی وجہ سے اب یہ ہو گئے ہیں, سبکدوش میں ریٹائر ہوئے ہیں, یہ پہلے امام ہیں. امام کے گھر کا یہ حال تھا. اس جماعت میں نہیں تھے وہ, حضرت مولانا صاحب بھی 56 میں گئے ہیں جماعت میں. وہ جماعت جو تھی یہ کارگزاری دوسری جماعت کی ہے, اور 31 جماعت کی کارگزاری یہ کہ صبح کی اذان جس آدمی نے دی تھی بیت المقدس میں, وہ صبح کی نماز میں نہیں تھا. اور کل 6 آدمی تھے جماعت میں. وہ مسجد جس کے بارے میں کہا گیا الذی بارکنا حولہ, آیت میں اس کو کہا گیا, اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے, اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ حج کے لیے کسی آدمی کا بس ہو تو بیت المقدس کو جا کر وہاں سے احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو. اس میں 6 آدمی صبح کی نماز میں تھے, آپ بتائیں. اور سلطنت عثمانیہ کے توڑنے میں جن عرب لوگوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے, اس میں فلسطین والے تھے. سلطنت عثمانیہ کے توڑنے میں سب سے زیادہ جو ہے تو منفی کردار انہوں نے ادا کیا. ہاں جی پروفیسر صاحب, ایسی ہی بات نہیں ہوتی ہے. استاد تنظیم سے جوڑکڑو ہوتا فکرا ہو ڈیرے پارا جوڑکڑو ہو شیزلتا غد ہے یو شن وغد ہے سوشلزم ہو کمیونزم نعرہ لگے ہو آگے جانتا تنظیم جوڑکڑو بل چین جانتا گا کہ نیشنلزم نعرہ لگے ہے تنظیم جانتا جوڑکڑو تبا کے تعداد کی زیادتی ہے تو بغیر تنظیم نہ روان ہے داخت دا تاثر بڑھ گئے جس سے لڑ لگے کس پر دینا اس کو. قائد اعظم کی ایک تقریر ہے جو حضرت مولانا صاحب ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب مغل آئے تو کونسل کے ممبر رہے نا 90 آدمی پورے بڑے صغیر سے ہوتے تھے. میں نے 90 بتایا تھا آپ کو کہ 70 بتایا تھا. 90 کونسل کے ممبر ہوتے تھے پورے انڈیا سے. تو اس کے ایک ممبر یہ تھے تو ان کو قائد اعظم کے ٹون میں تقریر کرنا بھی آتی تھی انگریزی میں. تقریر نے ہمیں سنائی, تقریر نے سنائی, انہوں نے کہا کہ دے اسٹارٹڈ کرائنگ دیٹ دیئر ول بی کمبائنڈ انڈیا بٹ ہاؤ اور لائک اے لٹل لیمب آئی کرائڈ فرام ون سائڈ اینڈ سیڈ نو دیئر آر ٹو نیشنز مسلمز اینڈ ہندوز. بڑی زبردست وہ ہے تقریر ہے نا. ہم مر گئے پھر آپ کی باتیں سنانے والے بھی کوئی نہیں رہے گا. ہم آخری یادگار ہیں جن لوگوں نے باقاعدہ ہمارے آبا اجداد نے جو پورا کردار ادا کیا وہ تو وفات پا کے ہم نے کم از کم انہیں دیکھا ہے اور ان باتوں کو سنا ہے ان سے. جی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.